राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 23 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण में ऐसा समय रखा है कि जन्म मरना है ये तो हमारा काम है और परमात्मा को प्राप्त करना है ये एक नई बात है। संसार में जन्म ना मरना जन्म है तो काम कर रहा है और परमात्मा प्राप्त को नई बात है। नहीं, बात ये नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना तो सीधी अपनी बात है अपनी, क्योंकि सब परमात्मा के अंश है। परमात्मा के तो हम हैं। संसार में जन्मना मरना है ये हमारा कृत्रिम है, बनावटी है, ये असली नहीं है। हमारा असली हम परमात्मा के पुत्र हैं। असली हमारा वो स्थान है न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद न निवर्तन्ते तद्धाम पर्व यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम पर्व जहां जहां लोग आ रहे वो अपना घर है। अपने घर के बिना संसार में भटकते ये घर नहीं है। कहीं भी वहां कहीं भी घर नहीं है। बातें ध्यान देने की है। परमात्मा को प्राप्त होना तो अपना असली घर है और दूसरी जगह जाना है न स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक में नरकों में सुना जाना है वह घर नहीं है हमारा। हम वहां रहने वाले नहीं है। वो भटकना पड़ता है वहां घर ही नहीं। पर कहां है बताओ। यम प्राप्त न निवर्तन थे जन के प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आते वो घर है हमारा। यम प्राप्य और यद गत्वा दोनों बताइए जहां जाकर के पीछे लौटते नहीं वो हमारा घर है। तो हमारा असली घर तो वो है। ये यहां घर नहीं है। ना मृत्यु लोक में घर है ना स्वर्ग में घर है। हमारा घर नहीं है। हमारे रहने की जगह नहीं है। ये दूसरी जगह है। भटकते है भटकते बताओ इतने बैठे हो आप दूसरी जगह कहीं कहीं भर बताओ फिर घर जहां लौट कर नहीं आते ऐसा अपना घर है। जैसे मुसाफिर लौटता फिरता रहता है अपने घर पहुंचने फिर फिरने भी नहीं फिरता। तो यम प्राप्त है न निवर्तन थे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम वो धाम परम हमारे घर है। और मुंबई वायुषो जीव लोग जीव भूत सनातन परमात्मा के लोग सब सब परमात्मा संतान है। तो अपने बाप के घर पहुंच जाओ तो अपने घर पहुंच गया ना। ये हमारे घर नहीं है। स्वर्ग भी हमारे घर नहीं है। नर्क भी हमारे घर नहीं है। 14 लाख योनि भी हमारे घर नहीं है। ये जितने 14 लोग हमारा घर नहीं है, हम वहां रहने वाले नहीं है। जहां से लोट कर हम नगावे वो है, और जिसकी हम संतान है, दोनों बात बताई। जहां से लौट कर नहीं आते एक बात, और एक ममई वंश हो जीव लोग, ये भगवान का अंश है, भगवान के पुत्र है, तो जिसके पुत्र है वो है। और जहां लौट कर पीछे नहीं आते, क्योंकि हमारे घर पहुंच गए, घर पहुंचने पर वासी हुआ बने, जब तक उस घर नहीं पहुंचे तब तक फिरते ही रहेंगे, कहीं ठहरेंगे नहीं, कहीं ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने जगह है ही नहीं कहीं भी, अपना घर कहीं नहीं है, सफर भूसा गई है। अब मृत्यु लोग में भी यहां पर रहते हो तो बालक थे, बालक से जवान हुए, एक समान नहीं रहे, और भटकते ही रहे, कहीं कभी गए, कभी गए, कभी कभी, क्यों? अपना घर नहीं है, अपना घर है ही नहीं। आप इतने बैठे हो, बताओ, आप बताओ तो नाराज नहीं होंगे, आप बता दो, शास्त्र का प्रमाण दे दो तो हम नाराज नहीं होंगे। बताओ, कहीं भी घर हो, अपना स्थान हो, कहीं है ही नहीं, अपना स्थान तो वही है, जिसके संतान है उसी भाई तो घर हुआ, जिसके संतान है वहां गई थे हम। ये भी अथवा न निवर्तन थे, ये हम प्राप्य न निवर्तन थे, तो हम लोगों ने मान लगी है कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। अरे कठिन अपने घर की कठिन बात कठिन थोड़ी होती है, दूसरे घरों पर ठहरना कठिन है, कहां ठहरेंगे वो, ठहरना देख ठहरेगा नहीं, नहीं नहीं ठहरेंगे, नहीं ठहर सकते, कहीं ठहरने की चाहिए वो तो बताओ। मूल में जगह हमारी वही है, वो हमारा स्थान है, तो हमारे स्थान में जाने में मना कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस कारण कर सकता है, कोई भी बाधा कैसे दे सकता है, अपने घर जाने में, दूसरे घर में टिकने कौन देगा, ठहरने कौन देगा, ठहर नहीं सकते कहीं भी, कहीं भी ठहरने की जगह हो तो बताओ। कुछ दिन वो फिर तीसरे वहां से निकलो यहां से, आप जाते मुसाफरी में बड़े बड़े होटल है, बड़े बड़े स्थान है, उनमें आप ठहरते हैं, रोजाना का 500 रूपया, 1000 रूपया, 2000 रूपया रोजाना का, पर वहां पर हरदम नहीं रह सकते, निकलो समय हो, निकलो कहीं रहने की जगह हो तो बताओ। जहां जाकर फेलोर करते आते और जिस अर्ष हो, दोनों बात बताई, जिसने अर्ष हो वो परमात्मा है, तो एक यदि अथवा न निवर्तन लौट कर नहीं आते, जिसके संतान है वहां कही तो है हम, जहां लौट करके पीछे नहीं आते वही तो घर हुआ हमारा, और जिन घर में ठहर ही नहीं सकते फिरते ही रहता है वो घर हमारा कैसे हुआ। विचार करो, वो तो हमारा घर है, हक लगता है हमारा, हम वहीं रहने वाले हैं, हमारे पिताजी वहीं रहते हैं, हम पता ही अपने पिता के पास रहे बड़े बड़े, अपने माँ बाप के पास रहेगा और कहाँ रहेगा, और कहाँ रहोगे आप, और माँ बाप का भी रहोगे, मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ईश्वर अंश, तो अपने पिता घर पर रहे और कहाँ रहेगा। अपना घर से लिखो, अपने ये भूल है, अपने यहाँ का अपने को माना है और ये यहाँ का सुनार उठ प्रावधान कठिन है। अरे घर घर घर में घर के घर द्वार में कठिन क्या है, वहाँ हमारा आकर लगता है, हमारा घर है, वहाँ जाएंगे हम, कठिन नहीं है वो, कठिन तो दूसरे ग्राउंड ठहरना है, ठहर सकते नहीं। ये मृत्यु लोग है, ब्रह्मांस लोग है, भू लोग, भर लोग, मान लोग, जन लोग, तल लोग, तप लोग, हमारे अतल है, बितल है, सुतल है, तल है, तल है, मातल है, रसदल है, पाताल है, हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वही है जहाँ भगवान रहते हैं, जैसे हम संतान है, वो घर माता है, वहां जाने पर भेजे, वहां जाना लौटना पड़ता ही, उस पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर आ गए, अब जाने की क्या जरूरत। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कठिन है या कठिन मान लगे या कठिन नहीं है, अपने घर जाना है। बताओ कोई दूसरा घर बताओ, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं न तद्भाषिते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये प्रकाशित नहीं कर सकते। यंग लब्ध्वा अपरम लाभ में नहीं देगा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे कोई और लाभ कोई मानता ही नहीं, तो वो लाभ असली अपने घर का ही हुआ। अपने ये जो मान रखा है इस जगह रहने वाले और परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, ये नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में तो अपना हक रखता है, अपना अधिकार है, अपना घर है वो, हमारे परम पिता रहते हैं वहां, हम रहते हैं वो, थोड़े ना हमारा घर है। दूसरे घटना ये है, सब मुसाफर करना, सब मुसाफर करना, ऊंचे ऊंचे लोग कितना ही बढ़िया मकान हो, अपना घर मामूली हो, छप्पर हो, तो कोई निकाल नहीं सकता, दूसरे कमरे ठहर सकते नहीं। कहीं स्थायी रहने जगह बताओ, वही कहीं जाके जगह नहीं है, स्थायी रहने की जगह दूसरी है ही नहीं। कमर तो करो खास वो है, दूसरा घर हमारा नहीं है। आप लगे धारणा है, ये धारणा ऐसी रखनी चाहिए, अपने घर जाना है, अपने घर के लिए रोने लग जाओ तो भगवान ले जा, भगवान ले जाओ भी। अपने संतान पर सबका स्नेह होता है नहीं, तो भगवान का स्नेह है, संतान है। ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरे अंश है सदा से ही। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जहां लौट कर नहीं आते फिर ये अपने घर पहुंचिए, पैसे क्यों आवे, अरे घर नहीं पहुंचे तब तो कठे कहीं जाओ, अरे घूमे फिरता है, ठहर नहीं सकते वहां, ठहर दूसरे घर कितना ठहरे गए, अपने घर जाने पर क्यों घूमना पड़ेगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो अपना घर है, असली परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। केवल रोने लग जाए, केवल घबरा जाए, हम यहां नहीं रहेंगे तो भगवान ले जाएंगे, आप ले जाएंगे। यहां मन नहीं लगेगा भाई, यहां तो यहां मन नहीं लगता, फिर नहीं चल सकते। यहां आप अपनी रुचि से यहां बैठे हो, वो क्या करें, उल्टी बात समझोगे, ठीक से उल्टी बात समझो कि परमात्मा है वो तो हमारे घर है, परम पिता परमेश्वर है, उनके हम संतान है, वो हमारे परम पिता है, वो हमारा कलकत्ता है। ये निश्चय समझो होते हैं। लगा न लगे दर्शन की मन में, राम को देखूंगा अच्छिन में। वो लगन लग जा तो भगवान दर्शन दे ही देंगे, भगवान ले जाएंगे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बताओ संतान किसे हैं? जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव बना हुआ सदा मेरा सरदार, मई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन मेरा अंश है। हम भगवान के अंश है। दूसरी बात हो तो बोलो, कोई बताओ। अब दूसरी जगह हमारा मन लग जाए वहीं ले जाए, हम तो यहीं ठहरे गए बड़े तो याद रहे हमारे घर में। यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्य थे नादि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होता नहीं। और यशमें स्थित दुख है ना गुरुणा भी विचार लेते हैं। दो बात है, लाभ तो उसके ऊपर है नहीं, वो लाभ है, और दुख वहां पहुंचता नहीं। तम विद्या दुख संयोग भी योग, दुख का स्पर्श ही नहीं है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है, और अधिक से अधिक लाभ है। उतना लाभ कहीं नहीं मिला, और जो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा सो अपना घर है ही नहीं। अपना घर है वही लाभ है, असली असली लाभ कैसे मिलेगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, वो ऐसा है कि योग संज्ञा, योग जिसकी संज्ञा है वो दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं, दुख यह किंचन मात्र भी नहीं, केवल सुख ही सुख। अपने घर में सब सुविधा, फिर अपने घर में सुख नहीं तो कहां सुख होगा। बोलो, अपने घर में ही सुख नहीं तो कहां होगा सुख। तो सब श्लोकों से ऐसी बात मालूम होती है, हम वहां गए। इस वास्ते अपना चित्त से एक भगवान को याद करें, ये महाराज हम तो आपके वहां आपके वहां आना चाहते हैं, आपके शरणों में आना चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा वजाम्य, हम जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही मैं भी भजन करता हूँ, वे भी भजन करे और मैं भी भजन करूं तो प्राप्ति बहुत जल्दी। कौन मना करे वहां से। तो हम भगवान के यहाँ के हैं, हम वहीं जहां चाहते हैं। इस वास्ते ये बात धारणा बिठा दो, कभी भगवान की प्राप्ति कठिन है, कैसे होगा। अरे कैसे है तो वो तो होगा ही, हमारा घर है, वो हमारे पिता है, हम उनकी संतान है, वो हमारे हैं। इस वास्ते हमारा असली घर तो वही है और नहीं घर, असली घर हमारा हुआ है। विश्वास दे हमारा घर ये नहीं है, यहाँ हमारे को मन नहीं लगना चाहिए। यहाँ कभी दूसरे घरों में कहाँ तो बैठे रहेंगे, दूसरी जगह कितना ठहरे भाई, कौन ठहरा देगा। यहाँ हमारा घर नहीं है, आंख नहीं लगता हमारा, और हमारे घर पर हमारा आंख है। हम जावे कहाँ बताओ, अपने घर को छोड़ कहा जाए, और यहाँ आपका जगह नहीं। कहीं भी कोई लोक आपका ऐसा नहीं कि जहां जाने से आपको लौटाना पड़े, ऐसा कोई लोग हो तो बताओ। क्योंकि वो हमारा घर है, नहीं सब मुसाफिर करना है। कितना ही आराम हो, कितना ही सुख हो, कैसा ही हो, अपना घर नहीं है भाई, अपनी चीज नहीं है। सच्चे हृदय से ये मान लो भीतर से कि हमारा घर तो वही है, हमारा परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, हम परमात्मा के संतान हैं। आप से आप ले जाएंगे भगवान, आप से आप हम मन लगता है बैठे यहां पर, मन नहीं लगा नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं लगता भाई। दूसरे घर में कहां तक मन लगेगा, कैसे ठहरेंगे, ठहर सकते ही नहीं। कर कर दूसरे ने किया है, अपने शौक है, अपने शौक से है। मैं कहता हूँ सब अपने शौक से बैठे है, कोई बताओ बिना शौक बैठा बताओ बताओ, अपने शौक से बैठे अलग। और देखो आप कितना ही प्रयत्न करो दूसरी जगह ठहर सकोगे नहीं, बताओ कहाँ ठहर सकते हो, कोई जगह बताओ ठहरे, ठहर सकते ही नहीं, बताओ। और जगह अपनी नहीं है, शरीर आपके रहने की जगह है, शरीर आपके परमात्मा की प्राप्ति में ना कारण है ना बाधक है। शरीर तो अपनी अपनी अपनी स्थिति में है और इतना दिन रहेगा और जब भी छोड़ना छोड़ देगा, शरीर के ऊपर बीमारी कुछ नहीं, जितना दिन रहना है शरीर रहेगा, और जाना है उसे चर्चा एक साथ जाएगा, शरीर पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना प्राप्ति कराने वाला शरीर है ना बाधा देने वाला है, ये तो तटस्थ है। ये बात बहुत कम से कम मिलती है, शरीर बिल्कुल इसमें अलग है, आपके परमात्मा की प्राप्ति में बाधक भी नहीं है साधक भी नहीं है, तटस्थ है बिल्कुल। ये बात बहुत कम जगह मिली है, पर है जगह ऐसी। ये तो जितना दिन रहेगा उतना रहेगा, फिर चल देगा, अधिक नहीं रहेगा। हमारा असली धाम हो ये न तो बासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमा पुरुष पर पार्थ भक्त लभ्य संज्ञा ये शांत स्थान भूतानि ये सर्वविदंत। पुरुष पर पार्थ भक्त लभ्य स्पन्न अनन्य भक्ति से मिलता है, अपने अपने केवल रुचि से, अपने घर पर जाएंगे केवल रुचि से, रुचि हमारी होगी हमारे घर पर जाएंगे। इस वास्ते परमात्मा हमारे हैं, आप कृपा करो इतनी बात मान लो कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान ममई बार सुनेगा है ना, तो हम भगवान के हैं, भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, आप सब सब प्रबंध सब भगवान का देंगे, केवल आपकी रुचि भगवान के प्राप्त होने हो, प्रबंध सब भगवान का देंगे, आपकी रुचि संसार में जानेगी मना कौन करे भाई। हम वहां कहीं है वो ही हमारा असली घर है। आठवां अध्याय किस वर्षों के समय 21 अभ्यक्त अक्षर तमाम परमान अधिक यम प्राप्त ना निवर्तन तथ्य उतरा तो पूर्व गायब हो यदि न निवर्तन थे यम प्राप्त न निवर्तन थे और यम लब्धवा सा परम लाभ होने से ना नहीं तथा यदि आत्मा न पूर्ण मोह में शिपांडव हे न भूतान आत्मन हुई जगह जगह सब लगे एक दो जगह जगह जगह बात लगी है। आ ब्रह्म मोहरा लोग पुनरावर्तन हो जाना हमारा प्रतिपादन पूर्ण धनवा जगह जगह लिखा एक जगह नहीं है जगह जगह बात लगी जगह जगह बार बार लगी है न तो भाषण ये विषय है आ ब्रह्म भूना लोग पुनरावर्तित और होना माओ प्रतिमानते पुनर्धना जगह जगह लगा है तो हम भगवान के हैं। मैं तो ये बात कहता हूं कम से कम कम से कम कम से कम भगवान मेरे हैं इतना तो मान लो जैसे हम संतान है भगवान है परम पिता परमेश्वर हमारे परम पिता है जगह जगह लिखे जगह जगह बात आ ब्रह्म भूल लाल लोग पुनरावर्तन ब्रह्म लोग लगते सब लोग पुनर्वर्तन माओ प्रति कौन थे पुनर्जन्म में जीवते मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म फिर नहीं होता फिर जम क्यों होगा अपने घर पहुंच गए फिर क्यों दोबारा तो जगह जगह लिखिए उससे बंद कोई नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति करना वे लोग में वो हमारा काम है हमारे खुद भगवान है भगवान को अपना मानो संसार को तो अपना माना है जो संसार अपना नहीं है भगवान अपना है उसको अपना माना नहीं है संसारी वस्तुओं को अपना माना है ये गलती हुई ये गलती खास खास गलती ये है जो संसारी वस्तु है अपनी नहीं है उसको तो अपनी माना है अपने भगवान है उसको छोड़ दिया पता ही नहीं है उसका पता ही नहीं है हमारी क्या वस्तु है ऐसे मानने की जरूरत है। हाँ बोलो जीव और आत्मा में अंतर क्या कोई अंतर नहीं मनुष्य में सिपाही मंत्र जी में सिपाही में मनुष्य में अंतर है बताओ एक मनुष्य एक सिपाही राज का क्या फर्क है क्या फर्क है बोलो हमारी पुस्तक आ गई सर इन्हें लिखते थे लिखते लिखते पूरी हुई यहां देते छाप कर पूरी देती पूरी आ गई युद्धबंदी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है प्रश्न उत्तर है प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न 500 प्रश्न है तरह तरह प्रश्न प्रश्न के उत्तर है प्रश्न के उत्तर पत्र के उत्तर बहुत बड़ी चीज है मिले नहीं मिले पता नहीं आज नहीं कल मिल जाए कल प्रश्न सबको मिले तो अभा नहीं है वो तैयार हो गई पुरुषोत्तर मणिमाला अपने यहां रहने वाला नहीं है, यहां हमारा घर नहीं है। हमारा घर कैसा है? न तो द्वाषित सूर्य न शशांक हो न पावक यदि अथवा न निवर्तन थे पुरुष से पर पार्थ भक्ता वो क्या नाम अभ्यक्त हो अक्षर स्वभाव परमांग अभ्यक्त का है अक्षर का है तो परम गति कहते हैं यदा परम गति ऐसा नाम है उसका इंद्रा पे न निवर्तन थे वो हमारा नाम है अव्यक्त का अक्षर का अव्यक्त अक्षर स्तभाव परमागति उसको परम गति का है यम प्राप्त न निवर्तन थे तथा परम कितनी जगह गए कितने जगह गए कितने हमारा घर असली हो गए वो घर क्यों नहीं बताओ जिन घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हंसा ये कहो नहीं कहाँ जा समाया है कहाँ से आया है कहाँ जाकर समाया है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ जिन घर से जीव आया है घर परमात्मा से आया है मई मानस वो जीव लोग परमात्मा का अंश है हम परमात्मा गए हैं कम से कम तो इतना तो याद रखो हम परमात्मा संतान है अमृत से पुत्रा अमर परमात्मा है उसे पूछ रहे हम परमात्मा हमारे परम पिता है हम बड़े घराने के हैं यहाँ के नहीं है हमारा घराना बहुत अच्छा है लेकिन भटके मुफ्त में मुफ्त गए कितनी इज्जत है बनी फज फजी दिख रही हुई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चीज है अपने उत्साह रखो मन में उत्साह और भगवान से कहो अपने से नहीं हो तो भगवान से कहो और सब भगवान के प्रबंध सब करने को तैयार संपूर्ण जीवों के लिए भगवान यहां कमी नहीं है किसी बात की कमी हो सारा भगवान है ही नहीं कोई बात की कमी हो ऐसा भगवान होता ही नहीं भगवान ना उसका होता है ये कोई बात की कमी है ही नहीं सब के लिए सच्चे हृदय से हो भगवान आप प्रबंध करेंगे आपके लिए जाने का करने का सब प्रबंध भगवान करेंगे परम दयालु है परम हितेशी है परम सुहृद है सुहृदम सर्वभूता नाम क्या तो हमारा शांति मिलते थे मेरे को ऐसा जान है शांति हो जाती है भोगदान यज्ञाम सब लोग महेश्वर सब यज्ञ थे और भोगता संपूर्ण का मान ईश्वर उसके विषय में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है ऐसा परमात्मा है वो हमारे परम पिता है और बहुत दयालु है सर्वशक्तिमान है कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं है कुछ भी कमी हो भगवान नहीं कहलाता सब पूर्ण है सदा ही मौज बहुत हो रही है बहुत बढ़िया चीज है। हम परमात्मा ही परमात्मा हमारे, केवल ये स्वीकार कर लो केवल कि हम भगवान के हैं। अब ये प्रबंध भगवान सब करेंगे, सब पर सब काम करेंगे। परमात्मा के हम हैं, खास चीज मूल में क्या हुआ है कि संसार की चीज को अपनी माना है। शरीर संसार का है, परमात्मा का है नहीं। हम परमात्मा के खुद संसार की चीज को अपनी मानी है और भगवान को भूल गए। भगवान को अपना नहीं माना, ऐसा नहीं, भूल गए, भूल गए है कि नहीं है बताइए। और संसार चीज को अपनी मानी है, ये गलती करी है। संसार चीज अपनी नहीं माने, ये अपनी नहीं है। कोई संसार चीज आपके साथ टिकेगी नहीं कभी। आप इतने बैठे बताओ, संसारी कोई चीज टिकेगी अवसर में? हम अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड हम चीज तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, एक केस जितनी चीज भी अपनी नहीं है। और किसी चीज को साथ में रख नहीं सकते, किसी चीज के साथ आप रह नहीं सकते, किसी लोग के साथ आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप ही है नहीं चीज, कैसे रहोगे बताओ? हो तो बताइए। परमात्मा सबके साथ रहता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबका गीता में कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में है, सब में साथ में रहे। आप जहां जाओ साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ आप छोड़ते ही नहीं, हरदम साथ में रहते हैं। अरे भगवान के सिवाय आपके साथ किसी रहते ही नहीं, दूसरी चीजों को अपनी मानते हो, अपने कोई चीज रहती नहीं अपने साथ, रह सकती नहीं, रख सकते ही नहीं आप, आप में ताकत ही नहीं है देखो। और परमात्मा दूर होते ही नहीं, कभी दूर जाते ही नहीं, आपके साथ रहते हैं। ऐसे परमात्मा को आप अपना नहीं मानते, कितनी बड़ी गलती होती है, ये मूल गलती है, भूल भूल यही हुई है, मूल भूल यही है। ऐसा फिर आना ही तरह भूलना तरह तरह, ऐसी बात मौज हो गई, मौज आनंद हो गया, आनंद हो गया ठीक तरह सोचो तो बस। केवल यदि बात को स्वीकार कर लो दृढ़ता से, हम तो भगवान के लिए जाएंगे, भगवान ले जाएंगे जब कहते शरीर के रहते हुए हम शरीर में रहने वाला नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं, इस बात का प्रभाव होना चाहिए। प्रभाव में आप जितने बैठे हो, कोई आदमी हो वो बताओ आदमी के पर शरीर हमारे साथ रहेगा, किसी आदमी के हो तो है ही नहीं स्वप्न में नहीं, किसी के हो तुम्हारा शरीर सदा साथ रहेगा, सदा साथ नहीं रहेगा, पक्की बात है। शरीर के रहते हुए शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, ये पक्की जची हुए सबके, नहीं जची बदो बदो शरीर साथ में रहने वाले, अरे भगवान साथ में रहते हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, और वो हमारे साथ रहने वाले है नहीं, एक परमात्मा ही है, वो हमारे हैं, एकदम ठीक बात, सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम सिद्धांत की बात, एकदम पक्की बात। उत्साह रखो मन में कि भगवान हमारे हैं। जैसे बालक अपनी माँ पर अधिकार रखता है, रोता है कि मेरे को क्यों दे दी, क्यों नहीं रहे बुद्धि बोले मेरे को, रोने लग जाए। अरे माँ ने सबका बंद हो जाए, बच्चे को प्यार करने के लिए सब काम बंद हो जाए घर का, और सब घर वाले बच्चे के पक्ष में, माँ के पक्ष में नहीं। माँ काम धंधा करती है, बच्चा निकम्मा काम करता नहीं, खोटी करता है। पक्ष में सब बच्चे के, माँ के मैं काम करी बढ़िया था, काम आग लगे बदल होता है। इतनी इज्जत हमारी है, सब काम बंद हो गया, माँ के सब काम बंद हो गया। सास को तो सास कहते, ससुर थे वे सब कहते, कब सब काम भगवान, तो हम भगवान गए, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं भगवान, सब कह सकते हमारे, कोई नहीं कह सकता कोई भी कि भगवान हमारा नहीं है। बताओ ममी वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन सब मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य सुराशी, हम ईश्वर के प्यारे हैं, ईश्वर के प्यारे पुत्र हैं, प्यारे आनंद हंस आनंद, हर दम हर समय चलते फिरते उठते बैठते हम गए हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे। अब भगवान बहुत खुश हो गए, बहुत राजी हो गए। अपना कोई भी बालक चला जाए राजा माँ के पास में तो माँ की खुशी होती है नहीं। ऐसी कोई माँ है जो माँ के पास आ जाए बालक और माँ खुश ना हो, ऐसी माँ है, खुश होती कोई ऐसी ऐसी माँ, ऐसे भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या धर्म, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब कुछ आप हो। इस बात को अगर याद कर रहे हरदम याद रखे हम भगवान के हैं, चलते फिरते केवल याद हो, केवल याद हो, अच्युत स्मृति मात्रेण, हम अच्युत स्मृति मात्रेण, केवल याद मात्र से ही भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। बालकों के मन में उत्साह होता है, बड़े उत्साह, मेरी माँ आएगी, मेरी मई आएगी, मेरी माँ आएगी, तो मेरे माता जी पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम, सब कुछ आप ही हो, हे नाथ आप। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, भगवान आनंद आता है, आनंद भगवान को अपना कहने में, सुनने में, विचार करने में आनंद आता है। भगवान हमारे हैं, सर्वोपरि भगवान, भगवान के समान न तत्समस्तोन्य लोकत्रये पे प्रतिमा प्रभाव, न तत्समस्त आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, वो हमारा है खास, हमारा पिता है। वो तो है नहीं, मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, हमारे पिता के समान कोई है ही नहीं, उनके बेटा है हमें। कितना बार आनंद है, आ तो कुछ भगवान कृपा कर दी आज तो पता लग गया, इतना बड़ा कोई है नहीं, न तत्समोस्त है बैठी का, तत्समोस्त है आप समान भी नहीं है, अधिक कुछ अधिक होगा। सब संसार मात्र में सबसे बड़ा है वो हमारा पिता है, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कभी है ही नहीं, वो है उसे है। दुख पावे वो फिर है, रोटी जाए दुख पावे, चीज के लिए दुख पावे, मकान के लिए दुख पावे, देखो साक्षात भगवान बेटा ईश्वर जीव अविनाशी चेतना वाला सहज स्वरा से ईश्वर जीव अविनाशी। हम कितने बड़े हैं, कितने बड़े हम हैं, हमारा दर्जा कितना ऊंचा है, साक्षात भगवान के हम साधारण से साधारण परमात्मा के हैं। इस वास्ते मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है, आनंद हो रहा है, हरदम मस्त रहो हरदम। ये बात एक चीज थी, इसके मस्त रहो, परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, मात है। लगे परमात्मा को प्राप्त हो गए, महात्मा संत हो गए, महापुरुष हो गए, उनका दुख ये बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हरदम हरदम ये याद रहना चाहिए। अपनी माँ तो याद रहती है, अपने पिता याद रहते हैं, हमारे पिता भगवान है, उसे हम है हमारे, हर समय चलते फिरते उठते अच्छे स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र भगवान याद है, ये स्मरण मात्र है ना, जन्म संसार बंधनात विमुच्यते, जिसके याद मात्र करने से जन्म संसार से छूट जाए, ये स्मरण मात्र है ना, केवल याद करने मात्र से सब दुख हट जाए, आनंद हो जाए। अरे बड़े जोर से शास्त्रों में जगह जगह कहा है, ये स्मरण मात्र है ना जन्म संसार बंधनात विमुच्यते, याद मात्र करने से सीधी सारी बात, केवल याद करना, याद केवल याद करना है, और कोई काम करना पड़ा नहीं, दूसरे कहीं नहीं याद करो तो मेरी सेवा करो, पूजा करो, तो वे भगवान का मन याद कर लो, केवल माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, ये कृष्ण भगवान से कहा, कृष्ण भगवान से कहा कि तेरे भाई है युधिष्ठिर आदि साहब, ये दुख पा रहे जंगल में बैठे हुए, भगवान जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीज कहता तो मेरे को याद कर लिया, तो याद तो कर लेता मेरे को, राज लगा दिया, संपत्ति लगा दी, भाई लगा दिए, अंत में अपनी शुरू लूह ही लगा दी, अपने आप को लगा दिया, अरे याद नहीं किया मेरे को, अरे याद तो कर लेता कम से कम, इसमें क्या थकावट है, क्या बेइज्जती होती है, याद कर लेता है। द्रौपदी ने याद कर लिया, नंगे करना चाहते थे, नख उगाड़ा नहीं कर, नख भी उगाड़ा नहीं कर सके, भगवान ने याद कर लिया, भगवान मैं माँ याद ही नहीं करे, याद में क्या टका लगे, कितनी बात बढ़िया बात है, ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, ऐसे कर याद करो, आप केवल याद करो, केवल याद करो, बस श्री नाथ है पुरुषोत्तम जगदाम एकादि चेत सा श्री वेद सस्य पदस्य धातु परे नारायणे तिष्ठति यं कंसित पुरुषाधम कतिपयक ग्रामेश अल्प प्रदम सेवा यही मृया महे नरमो मूढ़ा बड़ा कावयम। एक कथा आती है, कथा राजपूत था, एक घर में बहुत तंगी थी, रोटी भी संगी थी, उन्हें कहो कोई कहीं नौकरी कर लो, तो राजपूत है ना, राजपूत जगह जगह नौकरी नहीं करता, चलते चलते उन्हें मन नहीं लगता, रेतु नहीं सुहाता, रुद्रपुत्र ने रेकर गाल कहावत है, रे कहना भी कहा है उसको, तो कटे नौकरी कैसे करे, तो मेरी स्त्री कहो कि आप कटे जाओ कुछ कमा तो लाओ, रोटी की तंगी, तब कह रहे तो भाई ऐसा हम हर एक आदमी के तब नौकरी करा नहीं सकते, हमारा मन नहीं कैसे करे, बस भगवान याद आए, भगवान याद तो कोई सीन आते, अरे लक्ष्मीपति साक्षात बड़ा राजा महाराजा हो तो हमारा नौकरी कर सकते हैं, श्रीनाथ है लक्ष्मीपति भगवान है, इनसे बढ़कर कोई मिलेगा ही नहीं, और पुरुषोत्तम हरि यथे का पुरुषोत्तम सुनता है, पुरुषोत्तम है उत्तम से उत्तम पुरुष भगवान है, हरि यथे का पुरुषोत्तम सुनता महेश्वरस्तम एवना पर पुरुषोत्तम श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, कैसे जमीन ज्यादा है नहीं होने की जमीन त्रिलग त्रिजगता में एकादि मेरे तीन लोग एक ही मालिक है, इतना बड़े राजा है त्रिजगता में एकादि मेरे, वैसे नौकरी के चेत से भी केवल चेत सुबह नौकरी इतनी छोड़ी चेत से भी केवल चेत से याद कर दो और कुछ करना नहीं, सेद सार से और दान करने में कर रहा है कन्यू से नहीं शस्य पद से दाता ही भाई अपना पद दे देते, अपना पद दे दे अपना, कोई ऐसा दानी नहीं होगा जो आप अलग हो जा रहा अपना सब पद दे दे, ऐसा भगवान है देने वाला इतना बड़ा है, दातरी परे नारायण नारायण भगवान के रहते हुए पुरुषार्थम पुरुषार्थम हो किसी को हम चिंता करे सेवा करे, मूढ़ा बड़ा का मान मूर्ख है परमात्मा रहते हुए ऐसे सभ्य चेत सु याद करो क्यों याद बात करो, अशस्य पदस्य दातरी परे नारायण तिष्ठति ऐसे भगवान मौजूद है, भगवान का याद करेगा केवल भगवान में भजन लगे भजन में, ऐसा कोई नहीं संसार में ऐसा इज्जतदार ऐसा महात्मा ऐसा अंत ऐसा शुद्ध ऐसा सबका मालिक सबका मालिक उसका कोई मालिक नहीं सबका एक मालिक एक ही संसार भत भर का तिजगता से भी सस्य परी परे नारायण तिष्ठते ऐसे नारायण के होते पर भी तुझे सेवा करें ऐसे भगवान के रहते हुए और ढूंढे कहीं बोले उससे समान कोई मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा मिलेगा ही नहीं कोई है ही नहीं कोई, कैसे ऐसे होते हुए सेवा यही मिल गया मही धर्म हो हम ढूंढे कोई नहीं सेवा करने मिल जाए परमात्मा के समय कोई नहीं, ऐसा बड़ा कोई नहीं मिलेगा, राजा महाराजाओं ने सेवा करे राजपूत है ना लक्ष्मीपति वे जगह जमीन ज्यादा जगह वे तो भगवान के समान कोई है ही नहीं, सेवा मही नर्म हो तो ऐसे भगवान के रहते हुए हम ढूंढे कोई एक भगवान के प्राण हो जाए कोई चीज की जरूरत नहीं किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं कोई संदेह नहीं एक भगवान को याद करे इसके समान कोई है शस्य पदस्य दाता ही परे अपने पद देने वाले काश कितना ही ऊंचा हो अपना पद कोई नहीं दे सकता वो अपना पद दे दे यदि गत्वा न निवर्त तद धाम परम वो मर्म भक्त्या लब्धे स्थान न्याय शांत स्थानी भूतानी सब कुछ देने को तैयार भगवान आप मालिक बना दे आप दास बन जाए भगवान दास बन जाए काम करने वाले बन जाए नरसी जी गो नरसी आदु शेठ हमेशा आदि घुमा था नरसी आदु शेठ हमारा शेठ है नरसिंह यादव सेठ बेसा आदि गुमास्ता भला भरा आश्रय पेट दूध और बेबसा नरसी से पेट भरते हैं रोजना भोग लगा दो नरसी जी भगवान ही आया से पेट भरा रोटी मिलती है दीवार नरसी यादव सेठ बेसा आदि गुमास्ता भरा आश्रय पेट दूर बिसा और बेबसा धन मान धन नरसिंह नाम सब नरसिंह का है हमारे को जो कुछ देता है ये देता है वो खाते हैं ये सब देने वाला है नरसिंह जी कहे काय तो सरो मारी करता हूं थो 56 करोड़ रुपए बाहर भरा पूरा काम तो हमारी करता से हुआ 100 रुपये इतावरी भगवान भी सुने बैठे और काम नहीं हुआ अरे भगवान कह रहे नरसिंह जी की महिमा करे भगवान का महिमा धन भर नरसिंह ना लोग बैठा हुआ कि महाराज महर्षि के लिए आप खर्च करो कुछ मिलेगा नहीं दरिद्री आएगी कोई क्या मिलेगा अरे भरोसे आप देने का कहते नरसिंह की है हमारी संपत्ति सब नरसिंह की नरसिंह जिद लगा दी नरसिंह आदू सेठ मैं सब आदू वास्ता आदू सेठ भरास रे पेट दूर दिशा और मेरे बसवा दूर रहते भरास रे पेट इरा से पेट भरता है रोज ही ना भोजनी कराते शशी भोजन कराते नहीं तो भूखो मरते ऐसे भगवान है सज्जनों भाइयों बहनों ऐसे भगवान के समान कोई मालिक मिलेगा नहीं ऐसा मालिक कोई मिलेगा नहीं सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ उनसे शेष कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं होगा ही नहीं ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा वो हमारे सेठ नरसिंह यादव सेठ वैसा आदि उपास था भगवान ये मैं न करो मैं तो नरसिंह जी पाली नरसिंह यादव सेठ वैसा आदि उपास था भरास रे पेट दूर सर पे पेशा ऐसे भगवान है भाई सब रूपी ऐसा कौन मिलेगा बताओ ऐसा कोई मिलेगा है ही नहीं मिले कहां से वह कोई तो भगवान के समान भगवान ही है न त्वत समोस्तभ्य लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव अप्रतिम प्रभाव ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं त्रिलोकी में कोई नहीं है ऐसे परमात्मा के रहते हुए मौज करो हरदम भगवान को याद करो मौज करो मस्त हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो कीर्तन भगवान को याद करो हरदम मस्त रहो ऐसे परमात्मा अब भगवान का नाम कीर्तन करो भाई भगवान के नाम करो तो